สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการนาทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีความเดิมจากตอนที่แล้วครอบครัวที่ใช้ชีวิตอยู่ในที่ดินอาถรรพ์จนเสียน้องๆไปถึง3คนและในที่สุดแม่อุ๊ยผู้เป็นที่รักของทุกคนก็ต้องมาจากไปอีกไม่มีใครรู้ว่าการเสียชีวิตของคนในครอบครัวนี้เป็นเรื่องบังเอิญหรือมันเป็นเพราะที่ดินผืนนั้นและถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามาใกล้ๆพี่นานาแล้วไปฟังสร้างบ้านทับทางผีผ่านตอนจบพร้อมๆกันเลยค่ะเราตื่นมาประมาณ6โมงเช้าตื่นเพราะเสียงพี่สาวเราดุหลานลุกมามองข้างๆหลานเราลุกไปตอนไหนก็ไม่รู้เราเดินออกมาก็เจอพี่เขยนั่งสูบบุหรี่อยู่หน้าบ้านเราก็ไปนั่งข้างๆพี่เขยเรายกมือให้เราหยุดพูดพี่ก็ได้ยินเหมือนกันเพราะเมื่อคืนเราเองก็ข้องใจอยู่ว่าเราหูฝาดไปหรือเปล่าพี่แล้วเสียงเขย่าประตูชัดเจนเลยน้องเอ้ยเราไม่อาบน้ำเลยนะคะตอนเช้าคนพวกแปรงสีฟันมันนั่งแปรงฟันหน้าก๊อกหน้าบ้านที่ป้าเอาไว้รดน้ำต้นไม้เราก็นั่งอยู่กับพี่เขยสักพักแม่กับหลานชายคนโตก็เดินมาสรุปว่าแม่เรากับหลานเรานอนบ้านป้าของแม่ก็คือพี่สาวแม่อุ้ยบ้านอุ้ยมีน้าสาวเรากับน้องสาวเรานอนกับพวกเล่นไพ่ไฮโลพวกวงเล่าตอนนี้เราพร้อมแล้วแดดจ้าสว่างคนเยอะใจฮึกเหิมแม่เราก็ดูอยากเล่ามากถึงมากที่สุดตั้งแต่เมื่อวานแล้วปกติเราจะเป็นคนกลัวผีขึ้นสมองอยู่แล้วขี้ตกใจง่ายแต่เราไม่เคยเจอของพวกนี้เลยและก็ไม่อยากเจอด้วยแม้กระทั่งอยู่ในกลุ่มที่เพื่อนเจอเราก็ไม่เคยเจอครั้งนี้กลัวมากมันจะอยู่ในทุกอณูของความคิดกินข้าวก็คิดนั่งเฉยๆก็คิดบอกตรงๆความเศร้าวัดกับความกลัวความเศร้านี่แค่ 15% ความกลัวทะลุร้อยแม่เราก็ไม่รอช้ารีบเล่าให้เราฟังคืนที่อุ้ยตายคืนนั้นพ่ออุ้ยเราไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านส่วนแม่อุ้ยเราก็กินข้าวเสร็จก็เข้ามุ้งนอนตั้งแต่6โมงเย็นทุกคนก็ไม่ได้คิดอะไรเด็กๆก็ดูหนังเข้านอนปิดไฟกันประมาณ2 ทุ่มทุกคนก็นอนหลับปกติกลางดึกพ่อเราสะกิดแม่เราแม่เราก็ตื่นแม่ได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงคนร้องไห้น่ะได้ยินเสียงใครอ่ะแล้วก็นิ่งฟังกันทั้งคู่เสียงพ่อนี่พ่อเป็นไรหรือเปล่านั่นสิลุกไปดูสิพ่อเราลุกขึ้นไปเปิดไฟดูนาฬิกาประมาณ2 ทุ่มได้เรียกแม่ไปดูด้วยกันเดินไปห้องโถงพอถึงจุดที่แม่อุ้ยนอนมุ้งก็ยังกางอยู่พ่ออุ้ยนั่งจับมือแม่อุ้ยแล้วก็ร้องไห้พ่อเป็นไรเปล่าแม่มึงสิ้นใจไปแล้วพ่อกับแม่เราก็ตกใจยืนนิ่งๆพ่ออุ้ยก็ร้องไห้แม่เราตั้งสติผลักพ่อเราไปอังที่จมูกแม่สิหายใจอยู่ไหมพ่อเราก็เดินแบบกล้าๆกลัวๆเก็บมุ้งออกแล้วก็พูดเรียกแม่อุ้ยแม่เรียกอยู่2-3 ครั้งแล้วเดินไปอีกฝั่งนั่งลงตรงข้ามพ่ออุ้ยแล้วก็จับแขนตอนนั้นพ่อเราบอกว่าแขนยังอุ่นๆอยู่เลยเอามือไปอังที่จมูกแม่อุ้ยไม่หายใจแล้ว พ่อเราพยักหน้าให้แม่แม่เราก็สะอึกสะอื้นร้องไห้พ่อเราเลยบอกให้แม่ไปปลุกน้าสาวน้าสาวเราเดินออกมาเขาไม่พูดอะไรเลยเดินไปที่ปลายเตียงที่นอนนั่งลงจับเท้าแม่อุ้ยก้มหน้าสักพักเงยหน้าขึ้นมาน้ำตาเต็มหน้าแม่เราก็บอกให้พ่อกางมุ้งไว้ทั้งสี่สายเพราะเผื่อแม่ฟื้นทำเป็นลางดีไว้ก่อนพ่อเราก็กางมุ้งเหมือนเดิมแม่เราก็โทรศัพท์มาบอกพี่สาวบอกน้าชายเราหลังจากโทรเสร็จแม่เราก็ถามพ่ออุ้ยเป็นยังไงกันถึงรู้ว่าแม่หยุดหายใจพ่ออุ้ยบอกว่าตั้งแต่หัวค่ำก็นอนกันปกติพ่ออุ้ยก็เอาเสื่อมานอนข้างๆที่นอนแม่อุ้ยนอนไปนานเหมือนกันแม่อุ้ยก็สะกิดพ่ออุ้ยสะกิด 2-3 ทีพ่ออุ้ยก็ตื่นตื่นมาก็เห็นแม่อุ้ยนอนพนมมืออยู่แล้วปากก็ท่องพระอรหันต์ท่องแบบแผ่วเบาแม่อุ้ยเราเห็นพ่ออุ้ยตื่นก็ยิ้มให้ ฉันจะไปแล้วนะพี่ทำไมรีบไปเร็วจังมันถึงเวลาแล้วฉันจะไปรอพี่ที่ที่ดินของเรานะ แม่อุ้ยก็ท่องพระอรหันต์ต่อท่องไปสักพักก็นิ่งไปเลยโดยพ่ออุ้ยเรากุมมือที่พนมอยู่ตลอดแล้วพ่ออุ้ยเราก็ร้องไห้จนพ่อเราตื่นเพราะได้ยินเสียงคนร้องไห้นี่แหละแม่เราก็เปิดไฟทั้งบ้านนั่งอยู่ที่ห้องโถงกันจนเช้าพอเช้าพ่อเราก็ไปจับแขนแม่อุ้ยตัวเย็นเฉียบเลยแน่นอนแล้วว่าไม่ฟื้นตอนเช้าน้องสาวเราก็ปั่นจักรยานไปตามน้าชายที่บ้านข้างในบอกว่าอุ้ยตายแล้วพ่อเราก็ปลดมุ้งลงหนึ่งสายแล้วเรียกพ่ออุ้ยออกมาให้ไปล้างหน้าล้างตาแม่อุ้ยไปสบายแล้วพ่ออุ้ยก็ไม่ยอมออกประมาณครึ่งชั่วโมงถึงจะยอมออกมาจากมุ้งพ่อเราแม่เราก็เตรียมไปบอกกับสัปเหร่อว่าแม่อุ้ยเสียแล้วแล้วก็ไปกระจายข่าวให้ญาติญาติกันรู้ข่าวสายๆคนก็มากันเต็มบ้านปกติตั้งแต่จำความได้พ่ออุ้ยกับแม่อุ้ยเขาทะเลาะกันตลอดพูดอะไรนิดอะไรหน่อยก็ด่ากันละแต่เราว่าเขาต้องรักกันมากในระดับหนึ่งถึงมีลูกด้วยกันตั้ง7คนอยู่คู่ทุกคู่ยากลำบากมาด้วยกันและไม่เคยทิ้งกันหรือนอกใจกันเลยเราเดาว่าประโยคที่แม่อุ้ยพูดก่อนตายกับพ่ออุ้ยที่เรียกว่าพี่คงเป็นคำพูดช่วงนึงเป็นโมเมนต์ที่หวานๆตอนเขาจีบกันใหม่ๆแน่เพราะเราไม่เคยได้ยินแม่อุ้ยเรียกพ่ออุ้ยว่าพี่เลยแม่เมื่อคืนมีเสียงหมาหอนไหมทั้งคืนเป็นช่วงๆเราเลยเล่าที่ได้ยินเมื่อคืนให้แม่ฟังแล้วแม่ก็เล่าเรื่องที่บ้านงานที่บ้านงานถึงหมาหอนพวกนักเล่นไพ่เล่นไฮโลก็เฮฮากันตลอดลุ้นไพ่ลุ้นไฮโลบวกกับมีนักเล่นในหมู่บ้านมาสมทบอีกทีนี้แม่เราก็พูดถึงวงกินเหล้าที่งานศพตอนแรกวงใหญ่คุยกันว่าโต้รุ่งนะวันนี้อยู่เป็นเพื่อนศพพ่อหมาหอนดึกขึ้นวงเล่าพ่อเราก็เริ่มระส่ำระสายพยายามหาเรื่องคุยกลบเกลื่อนร้องเพลงเฮฮาแล้วก็มาถึงจุดที่วงเล่าแตกลักษณะบ้านจะเป็นห้องโถงตรงกลางห้องโถงเป็นทางเดินทางเดินเข้าห้องกับทางเดินตรงไปครัวกับห้องน้ำตอนตั้งศพก็ต้องตั้งโลงกลางบ้านกลางห้องโถงเลยมันก็เหลือช่องเล็กๆระหว่างผนังห้องกับโรงเย็นพอให้คนเดินผ่านได้ลักษณะที่เดินผ่านได้ถ้าเราเดินผ่านแบบตรงๆแขนฝั่งหนึ่งก็จะใกล้โรงมากอีกฝั่งหนึ่งก็จะติดผนังห้องแต่ถ้าเราเดินแบบตะแคงหน้าเราก็จะชนโรงเย็นหันหลังให้กำแพงเพื่อไปเข้าห้องน้ำหรือเข้าไปในครัวหรืออีกทางคือต้องเดินออกข้างนอกตัวบ้านเพื่อไปเข้าประตูหลังบ้านจะเจอครัวกับห้องน้ำพอดีข้างนอกก็มืดตึ๊บเป็นตัวเลือกที่ยากอยู่ทีนี้พวกกินเหล้าก็ต้องฉี่บ่อยๆอีตอนคนเยอะๆก็เดินผ่านช่องเล็กๆที่เหลือไปเข้าห้องน้ำมันใกล้กว่าตอนดึกก็เดินข้างนอกข้างนอกหมาก็หอนมืดอีกต่างหากดึกๆอีกนิดก็พากันไปเป็นแพ็คคู่ชวนเพื่อนไปด้วย เพื่อนพ่อเราคนหนึ่งแกเป็นอะไรก็ไม่รู้ชี่บ่อยเป็นพิเศษชวนเพื่อนไปหลายรอบเพื่อนก็เริ่มรำคาญเริ่มติดลมเลยจำใจต้องไปคนเดียวไปทางข้างนอกบ้านแกหายไปสักพักได้ยินเสียงตะโกนเรียกพ่อเรากับเรียกเพื่อนในวงเล่าพ่อเราเมาก็เลยเดินผ่านช่องลงไปหาเพื่อนสักพักแกก็เดินกลับมาสองคนเข้ามาทางประตูหน้าเพื่อนพ่อก็บอกเพื่อนๆว่าขอตัวกลับเลยดึกแล้วแล้วแกก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับไปเลยไม่พูดไม่จากับใครเนียนๆกลับบ้านเพื่อนๆคนอื่นในวงเล่าเห็นเพื่อนกลับก็ทยอยกันกลับสรุปเหลือแต่พ่อเรากับเพื่อนอีกสองคนก็เลยนอนตรงนั้นคาวงเลยเพื่อนพ่อเขาก็ไม่ยอมเล่าเป็นอะไรเจออะไรเข้าเราก็สงสัยวางแผนเลยค่ะคืนนี้จะไม่นอนที่นี่จะเข้าไปนอนโรงแรมในตัวเมืองโทรจิกแฟนแต่เช้าแล้วก็บอกแม่ว่าเรากับแฟนจะไปพักในเมืองเราว่าหลายคนคงจะเคยรู้สึกแบบเราเวลาที่เรากลัวหมายถึงกลัวในสิ่งที่ไม่มีตัวตนหรือไม่สบายใจอะไรนิดหน่อยถ้าเราได้อยู่กับคนที่เรารักและดูเข้มแข็งจะทำให้เรารู้สึกปลอดภัยขึ้นเยอะแฟนเราอายุมากกว่าเราเป็นผู้ใหญ่กว่าอยู่ด้วยแล้วทำให้อุ่นใจทุกที่เขาเป็นคนสวดมนต์ไหว้พระจะสวดทุกเช้าและก่อนนอนตอนเช้าสวดเสร็จก็จะกรวดน้ำทุกวันสวดเยอะมากทั้งบทสวดเจ้าแม่กวนอิมพระคาถาชินบัญชรยอดพระกันพระไตรปิฎกฉบับเดิมและบทสวดอื่นๆอีกเยอะเขาจะแข็งเรื่องพวกนี้มากไม่ค่อยกลัวเราก็หวังจะพึ่งเขานี่แหละเพราะเรากลัวมากจิตใจฟุ้งซ่านไปหมดบวกกับว่าแฟนเราก็สนใจและเขาก็ศึกษาพวกศาสตร์เกี่ยวกับการดูห่วงจุ้ยเขาจะมีเซนส์เรื่องพวกนี้แต่เขาบอกว่าไม่กลัวคือตอนแรกเราก็ไม่ได้ใส่ใจจนถึงวันนึงพี่สาวเราคนที่ไปงานลอยกระทงกับน้านนท์เขาตามสามีเขาไปทำงานที่ระยองและพอดีก็ไปคลอดลูกที่นั่นเราอยากเห็นหลานก็เลยชวนแฟนเราขับรถไประยองไปถึงบ้านพักที่พี่สาวเราพักอยู่เป็นลักษณะเหมือนโรงเรียนเก่าเข้าไปก็จะมีรั้วมีอาคารเรียนตั้งอยู่และตรงสนามสองฝั่งก็ทำเป็นตึกแถวสองชั้นให้คนเช่าอยู่พี่เราอยู่ห้องชั้นล่างฝั่งขวามือเราไปถึงประมาณ10โมงเช้าจอดรถเสร็จก็ลงจากรถพี่สาวออกมารับหน้าห้องแฟนเราลงจากรถมาเขายืนนิ่งเลยมองขึ้นไปอาคารเรียนร้างชั้นสองแล้วก็ก้มหน้าเดินมาหาเราเราก็คุยกับพี่เราไปดูหลานไปแฟนเราเข้าไปนั่งในห้องก็นั่งนิ่งๆเราถามคำก็ตอบคำเราก็บอกพี่สาวเราตรงๆทำไมมาอยู่ที่น่ากลัวแบบนี้พี่สาวเราบอกว่ามันเป็นโรงเรียนอนุบาลเก่ามีเด็กๆอยู่เยอะเนี่ยคนที่อยู่ที่นี่มีแต่คนมีลูกเล็กๆพอสักพักผูกแขนรับขวัญหลานเสร็จเราก็ขอตัวกลับทันทีที่ขึ้นรถขับออกมาแฟนเรามองกระจกมองหลังตลอดผลออกมาหน้าปากซอยเขาก็เล่าให้ฟังตอนเขาลงจากรถเหยียบพื้นดินเขายืนไม่อยู่ยืนไม่ได้พื้นดินตรงนั้นมันสั่นไหวไปหมดเจ้าที่เขาไม่พอใจเขาคิดว่าแฟนเราจะมาแก้ไขอะไรที่นี่และแฟนเราก็มองไปข้างบนมีเงาดำลักษณะเป็นผู้หญิงแสดงตัวออกมาให้เห็นเลยเราหยิบโทรศัพท์โทรหาพี่สาวถามพี่สาวเราไปตรงๆเฮ้ยถามจริงเหอะบ้านเช่ามีไรเปล่าอะวังเวงแปลกๆอยู่ไว้ได้ยังไงทำไมอ่ะมีไรไอ้อาคารเรียนล้างอ่ะสิแต่ก่อนอ่ะเขาแบ่งห้องให้คนเช่าทีนี้มีคนไปผูกคอตายเราก็ถามพี่ว่าจะเป็นอะไรไหมพี่สาวเราก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงสามีเขามีของดีป้องกันตัวอยู่เราก็เออแล้วแต่แฟนเราก็มาเล่าต่อตอนขับรถออกมาเงาดำผู้หญิงก็ยังเห็นอยู่เหมือนเดิมเราก็พูดบอกเราแค่มาเยี่ยมหลานไม่ได้มาทำอะไรทำไมต้องมาปรากฏตัวแบบนี้แฟนเราเขาก็อธิบายเขาเรียนพวกห่วงจุ้ยมาพวกนี้มันจะเกี่ยวกับการแก้ไขที่อยู่อาศัยให้คนที่อยู่เขาดีขึ้นบางทีเจ้าที่ที่แรงๆเขาก็ไม่ค่อยชอบคนพวกนี้ กลัวว่าจะมาแก้ไขอะไรๆให้มันดีขึ้นจึงมาแสดงออกแบบชัดเจนหมั่นเตือนว่าอย่ามายุ่งเรากินข้าวเสร็จเข้าห้องน้ำเรียบร้อยก็เดินมาบ้านอุ๊ยกับหลาน3คนบ้านงานคนเยอะพวกแม่ครัวญาติญาติกันพ่อเรานอนเพิ่งตื่นก็ไปอาบน้ำอาบท่าส่วนพ่ออุ๊ยก็นั่งอยู่ปากประตูนั่งหันหลังชนข้างฝาชันเข่าร้องไห้เราก็เข้าไปถามอุ๊ยกินข้าวยังพ่ออุ๊ยพยักหน้าหลานเราตัวเล็กก็มาใส่รถเหล็กเล่นใกล้ๆพ่ออุ๊ยก็หันไปมองบอกให้หลานเราคนโตไปตัดใบมะพร้าวมาสานปลาตะเพียนให้ตัวเล็กเล่นทีนี้แกก็พูดคุยเล่นกับเหลนก็ค่อยยังชั่วดีกว่านั่งร้องไห้พวกญาติญาตินั้นนะก็กำลังวางแผนจัดงานศพจดรายการว่าต้องซื้ออะไรบ้างเตรียมอะไรบ้างสลับกับมีคนในหมู่บ้านแวะเวียนมาหาพูดคุยทีนี้เราก็ไปจุดธูปไหว้ศพเราคิดในใจอุ๊ยหนูคือหนูหมายถึงว่าไม่ให้มาหาคือทั้งเสียงทั้งตัวแล้วก็กลิ่นด้วยนะอุ๊ยหนูกลัวเราก็นั่งเล่นหน้าบ้านงานศพนั้นเลยคุยกับญาติอะไรไปเรื่อยเปื่อยพร้อมโทรจิกแฟนด้วยประมาณ5โมงเย็นน้องสาวอุ๊ยมาจอดรถเสร็จเสียงดังโวยวายมาเลยเดินไปข้างบ้านที่เขากำลังทำครัวอุ๊ยมันไปพูดกลางบ้านหมายถึงเพื่อนพ่อเราในวงเล่าที่กลับไปเมื่อคืนมันบอกว่าเมื่อคืนมันเห็นแม่มาหลอกมันเนี่ยจะพูดทำไมเดี๋ยวคนเขาก็ไม่มาช่วยกันอยู่เป็นเพื่อนศพใครๆเขาก็กลัวไม่เห็นมีอะไรมันมีอะไรที่ไหนคนตายไปแล้วน้องสาวอุ๊ยก็บ่นไปเตรียมอาหารใส่ถาดไปเราก็ได้แต่คิดในใจป้ามันมีสิไม่ใช่ไม่มีนะแค่ไม่อยากขัดกลัวโดนลูกหลงเสร็จแล้วน้องสาวแม่อุ๊ยก็เดินเอาถาดไปวางเคาะลงพูดจาโวยวายอีกอ้าวมากินข้าวเย็นเนอะอยากอยู่คนเดียวใช่ไหมเนี่ยคนอื่นเขากลัวไม่มีใครเขาอยู่เป็นเพื่อนนะอีก2คืนน่ะลูกหลานเขาก็ลำบากต้องมาอยู่เฝ้าทั้งคืนจ้างใครใครเขาก็จะมาเฝ้าล่ะเข้ามาด้วยใจก็ไปแกล้งเขาอีกอยากให้ลูกหลานลำบากใช่ไหมทั้งงานหลานหลานน้าเราเงียบเลยสักพักน้องสาวของแม่อุ้ยก็เดินมาหาแม่เราเดี๋ยวน้ามาตอนเย็นจะเป็นเจ้าภาพเองแล้วแกก็ขับมอไซค์ไปเลยทิ้งพวกเราเหวอไปตามๆกันโวยวายเสร็จแล้วก็กลับพอพ่อเราสั่งเมาเขาก็มาเล่าให้ฟังเมื่อคืนลุงเพื่อนพ่อก็ไปเข้าห้องน้ำคนเดียวออกมาจากห้องน้ำเห็นแม่อุ้ยยืนหันหลังอยู่ในครัวแกก็คิดว่าแกเมาแล้วคงตาฝาดแต่ขยี้ตาแล้วก็ยังเห็นอยู่ก็เลยตะโกนสุดเสียงเรียกพ่อเราแล้วแม่อุ้ยก็หายไปแฟนเรามาถึงตอนประมาณ6โมงเย็นบ้านงานก็เปิดธรณีกันแสงแฟนเราไม่เคยมาที่นี่เพิ่งมาครั้งแรกเราก็บอกทางไปเขาก็มาถูกพอใกล้ๆจะถึงบ้านเขาก็ขับรถตามเสียงธรณีกันแสงมาเลยเราก็โล่งใจคืนนี้มีเพื่อนแล้วพอเขามาถึงก็จอดหน้าบ้านโทรมาบอกเราเราอยู่ในบ้านเขาก็ออกมาจากรถลงรถมาเดินเข้าทางเข้าบ้านเขายืนนิ่งเลยประมาณ5นาทีไม่เดินต่อเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรคิดว่าแฟนเราเขาเกรงๆเพราะญาติเยอะคนเยอะเลยเดินมาจุงมือแฟนบอกให้แฟนเราไปไหว้พวกญาติๆแล้วก็เข้าไปไหว้ศพอุ้ยไหว้เสร็จเขาก็ไม่นั่งในบ้านออกมานั่งในรถที่จอดอยู่ข้างถนนหน้าบ้านเราก็กลัวว่าจะน่าเกลียดกลัวญาติจะว่าก็เลยมาตามให้เข้าไปนั่งในงานนั่งได้ไม่ถึง5นาทีเขาก็ลุกขึ้นเดินไปที่รถอีกเราก็เริ่มงงมองหน้าแบบดุๆใส่แฟนแต่เราก็ไม่อยากบังคับก็เลยพาหลาน3คนมานั่งในรถด้วยเลยเนียนๆบอกว่ามาเล่นกับหลานฟังเพลงพอเริ่มมืดคนก็เริ่มมาฟังพระสวดกัน นั่งฟังพระสวดไม่ถึง10นาทีแฟนเราสะกิดอีกละบอกกลับเถอะเดี๋ยวดึกจะหาโรงแรมไม่ได้เราก็บอกแม่ว่าเราจะต้องไปหาโรงแรมในเมืองพรุ่งนี้เช้าจะรีบมาพวกญาติญาติเราก็ถามกันใหญ่ไม่อยู่กินข้าวก่อนเหรอแฟนเราก็บอกว่าไม่เป็นไรครับเราก็พากันขับรถออกมาจากหมู่บ้านถึงตัวเมืองหาอะไรกินแล้วก็เข้าโรงแรมอาบน้ำง่วงมากเลยเพลียด้วยนอนบนเตียงก็นอนคุยกับแฟนแกล้งแซวเขาทำไมเหรอรังเกียจชาวบ้านบ้านป่าบ้านดงหรือไงถึงไม่ไปสูงสิงด้วยแฟนเราเขาก็บอกว่าเปล่านอนเถอะดึกแล้วแต่เราไม่ยอมจบเราก็ยังเซาสีอยู่มีอะไรหรือเปล่าแฟนเราก็ได้แต่บอกว่าไม่มีอะไรนอนเถอะเราก็ไม่นอนง่ายๆหรอกแฟนเราก็เลยรำคาญเขาก็เลยพูดจะเอางั้นใช่ไหมพี่กลัวว่าเธอจะกลัวอยากให้เธอนอนหลับสบายเอ้าเล่าก็เล่าแฟนเราเขาบอกว่าเขาอยู่ไม่ได้พื้นดินสั่นไหวอีกแล้วแรงมากเป็นคลื่นๆอยู่ไม่ได้จริงๆของเขาแรงจริงที่นี่พี่ก็สงสัยว่าพวกเธออยู่กันได้ยังไงพอพี่เข้าไปนั่งในบ้านมันก็เป็นแต่พอเดินออกมานอกถนนนั่งในรถมันก็ปกติแล้วมีใครมาแสดงตัวไหมล่ะเราหมายถึงอุ้ยนั่นแหละจะถามว่าเห็นอุ้ยเราไหมแฟนเราบอกว่าไม่เห็นแต่แฟนเราบอกว่าพรุ่งนี้ไม่ไปแล้วนะจะแวะไปส่งตอนเย็นก็จะแวะไปรับเขาบอกให้เราบอกญาติๆว่าเขาจะไปหาเพื่อนจังหวัดใกล้เคียงรุ่งเช้าแฟนเราก็มาส่งบ้านอุ้ยเราก็เข้าบ้านไปเจอพวกน้าๆเด็กๆนั่งดูหนังกันอยู่เราเข้าไปไหว้ศพแม่อุ้ยเจอพ่อกับแม่ท่าทางอิดโรยมากสรุปเมื่อคืนหลังจากพระสวดเสร็จชาวบ้านกินข้าวกันแล้วก็กลับเลยไม่มีใครมาอยู่เฝ้าศพจากข่าวลือเรื่องคืนก่อนก็ไม่มีใครกล้ามาแล้วมีแต่พวกเดินสายเล่นไพ่แต่มากันน้อยกว่าคืนก่อนนักเล่นในหมู่บ้านก็ไม่มีเล่นกันทีนี้ก็เดือดร้อนลูกหลานต้องอยู่เฝ้ากันเองพวกน้าเรากับแม่เราทั้ง4ครอบครัวยกเว้นพี่สาวเราที่มีไอ้ตัวเล็กนอกนั้นก็ต้องขนของมานอนที่บ้านงานกันหมดใครนอนไม่หลับก็เปิดหนังดูเห็นว่าน้าชายเราดูหนังยันสว่างเราก็ได้แต่คิดในใจโหเมื่อคืนโคตรโชคดีที่ไม่ได้นอนที่นี่แต่สถานการณ์ก็ปกติไม่มีอะไรหมาก็ไม่หอนเราคิดว่าแม่อุ้ยคงโดนน้องสาวด่าจนไม่กล้ามาวุ่นวายแล้วก็สงสารลูกหลานคืนสุดท้ายก่อนเผาก็เหมือนกันไม่มีอะไรปกติจนถึงวันเผาเสร็จแล้วก็เงียบไม่มีสัญญาณอะไรเลยเสร็จแล้วก็เก็บข้าวของแยกย้ายกันกลับบ้านเราก็กลับสมุทรปราการผ่านมาอีก1อาทิตย์หลังงานศพแม่เรากับน้าสาวเราแล้วก็พ่ออุ้ยยังอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมแม่เราก็เตรียมเก็บของให้น้องชายที่แม่อุ้ยสั่งไว้ทีนี้มีการทะเลาะกันค่ะคนที่เริ่มก็คือพ่ออุ้ยหลังจากหายเศร้าเขาก็เจ้ากี้เจ้าการทุกเรื่องเลยน้าเราจะเอาของที่อุ้ยยกให้ก็ไม่ให้ขนไปด่าแหลกยิ่งกินเหล้ายิ่งด่าโวยวายสมัยที่แม่อุ้ยเราอยู่แม่อุ้ยเราเป็นช้างเท้าหน้าดูแลจัดการบ้านตลอดแต่ตอนนี้แม่อุ้ยไม่อยู่แล้วพ่ออุ้ยเราก็เลยเป็นใหญ่สุดในบ้านพอหายเมาแม่เราก็บอกว่าจะย้ายกันไปอยู่ข้างในบ้านนี้จะรื้อทิ้งพ่อก็ต้องไปด้วยแม่สั่งไว้พ่ออุ้ยไม่ฟังด่าแม่เราหาว่าแม่เราจะเอาที่ดินตรงนี้แล้วจะไล่พ่ออุ้ยไปอยู่ข้างในแม่เราก็อธิบายหนูจะย้ายไปด้วยแต่เขาไม่ยอมประกาศกล้าว่าถ้าใครขนสมบัติของเขาออกจากบ้านไปเขาจะไปแจ้งความใหญ่โตไปเลยด่าลูกว่าจะฮุบที่ดินฮุบบ้านพ่อเรากับแม่เราก็ปรึกษากันหรือเราจะย้ายออกไปกับน้าสาวก่อนแล้วไอ้พวกของที่แม่อุ้ยยกให้น้าชายเราก็ให้เขามาขนเองดีกว่าให้เขาจัดการกันเองแม่เรากับน้าสาวก็เป็นห่วงพ่ออีกกลัวจะกินเหล้าเมาไม่มีใครดูแลน้าสาวเราก็เลยบอกกับแ ให้แม่เราไปก่อนเดี๋ยวจะอยู่ดูพ่อเองตอนนั้นบ้านแม่เรายังสร้างไม่เสร็จแม่ก็เลยบอกว่าจะอยู่รอดูสักพักว่าจะเป็นยังไงพ่อจะพูดกับพ่ออุ้ยได้ไหมแต่ยิ่งอยู่ความหลอนก็บังเกิดไม่ใช่มาจากวิญญาณที่ไหนนะแม่อุ้ยเราเองแกมาเหวี่ยงมาวีนเลยหลังจากอาทิตย์แรกก็เริ่มเลยทุกคนในบ้านพ่อแม่เราน้าสาวน้องสาวเราทุกคนฝันเห็นแม่อุ้ยหมดลักษณะที่ฝันคือมายืนจ้องหน้าอุ้ยเขียวคล้ำมาเลยใส่ชุดที่แกอยู่ในโรงยืนจ้องหน้าอยู่ที่หน้าประตูบ้านแล้วก็ชี้หน้าฝันแบบนี้คล้ายๆกันหมดตอนเช้าแม่เราพ่อเราก็จะตักบาตรกรวดน้ำทุกวันตอนกลางวันแม่ก็จะหาโอกาสที่พ่ออุ้ยไม่เมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่จะย้ายทำยังไงแกก็ไม่ไปแม่เราก็บอกว่าจะไปกันหมดทั้งบ้านพ่อจะอยู่ยังไงคนเดียวเขาก็ชี้หน้าด่าแม่เราหาว่าแม่เราชักจูงให้น้าทิ้งพ่อและตั้งแต่แม่อุ้ยเสียพ่ออุ้ยเราก็กินเหล้าทุกวันเข้าอาทิตย์ที่3น้าเราไม่สบายไม่ไปทำงานมานอนกลางวันที่บ้านแม่เราก็ออกไปดูบ้านที่ก่อสร้างข้างในน้าเรานอนในห้องที่เขานอนประจำเขาก็เล่าให้ฟังเขากินยาครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่ๆก็ขยับตัวไม่ได้เอียงคอมองไปทางขวาที่เป็นหน้าต่างบ้านเห็นแม่อุ้ยนั่งยองๆอยู่ขอบหน้าต่างที่เปิดอยู่แกสะแยะยิ้มแล้วก็กระโดดลงมาทับน้าสาวที่หน้าอก3ทีจนน้าเราเจ็บหน้าอกร้องกรี๊ดออกมาถึงขยับตัวได้น้าสาวเราก็มานั่งอยู่หน้าบ้านจนถึงเย็นแม่เรากลับมาก็เล่าให้แม่เราฟังแม่เราก็ไม่สบายใจทีนี้ไม่มีใครมาพักนอนกลางวันที่บ้านเลยถ้าจะนอนก็ออกไปนอนข้างในตรงที่ดินตาบอดที่บ้านเราทำกระต๊อบไม้ไผ่ไว้หรือบางทีก็ไปนอนใต้ถุนบ้านน้าชายที่ปลูกไว้ท้ายที่เย็นๆก็มาทำกับข้าวกินที่บ้านอุ้ยตลอดอาทิตย์นั้นช่วงกลางคืนน้าเราโดนอุ้ยโดดใส่ทั้งอาทิตย์แม้กระทั่งเผลอหลับตอนดูทีวีก็ยังโดนจนสะดุ้งเกาะขื่อบ้านกระโดดลงมาใส่หน้าอกน้าเราจนน้าเราเจ็บไปหมดไอแล้วก็ดูท่าทางจะไม่สบายหนักส่วนพ่อเราพอเข้าห้องน้ำก็เจอแม่อุ้ยยืนหันหลังอยู่ในครัวพ่อแกก็เฮ้ยออกมาเสียงดังอุ้ยก็หายไปตอนกลางคืนเวลานอนก็จะได้ยินเสียงเลื่อนกระจกตู้ตลอดทั้งคืนแม่เราก็บอกกับน้องสาววันจันทร์นี้พี่จะออกไปอยู่ข้างในแล้วแกต้องไปด้วยแกเริ่มจะไม่สบายแล้วไปอยู่ข้างในอากาศดีกว่าส่วนพ่อก็ปล่อยแกไว้แบบนี้เช้ากับเย็นก็เอาข้าวมาส่งคืนวันอาทิตย์แม่เราเก็บข้าวของที่เป็นของบ้านเราใส่กล่องใส่ถุงปุ๋ยเอามากองไว้ห้องโถงกินข้าวเสร็จก็อาบน้ำอาบท่าดูละครช่วงเย็นน้าเราก็พับเสื้อผ้าช่วยลูกสาวเก็บของดูละครเสร็จต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปนอนวันนี้พ่ออุ้ยไม่ได้กินเหล้าแกก็ไม่พูดกับใครตามปกติตั้งแต่แม่อุ้ยเสียแกอารมณ์ไม่ค่อยดีเข้านอนไปก่อนแม่เราแม่เราก็ไม่ได้บอกแกว่าจะย้ายพรุ่งนี้แต่เดาว่าแกคงรู้ว่าจะย้ายเพราะตอนแม่เราเอาของมาวางแกก็มองคืนนั้นแม่บอกว่าเหตุการณ์สงบนิ่งมากไม่มีเสียงแปลกๆนอนหลับสนิทตื่นประมาณ6โมงเช้าเดินออกมาเปิดประตูบ้านก็ต้องเดินผ่านห้องโถงที่พ่ออุ้ยกางมุ้งนอนแต่มองผ่านมุ้งแปลกใจพ่ออุ้ยไปไหนไม่ได้อยู่ในมุ้งเปิดประตูออกไปเห็นพ่ออุ้ยนั่งดูดยาเส้นอยู่แม่เราก็เฉยๆคิดว่าพ่ออุ้ยจะไม่พูดด้วยตามเคยแม่เรากำลังจะเข้าบ้านพ่ออุ้ยเรียกหาแม่เราแม่เราก็หยุดหันไปดูพ่ออุ้ยกวักมือเรียกแม่ให้มานั่งข้างๆแม่เราก็เดินไป พ่อไปอยู่ข้างในหน่อยวันนี้เลย แม่เราก็งงๆแล้วพ่ออุ้ยก็กระเถิบเข้ามาใกล้แม่เรากอดแม่เรา ร้องไห้โฮ พ่อขอโทษนะที่ว่ามึงไปเราย้ายกันวันนี้เลยนะลูกวันนี้เลย แม่เราพยักหน้ารับน้ำตาไหลแม่ดีใจมากรีบโทรบอกเรากับพี่ๆแล้วก็น้องชายแม่ว่าพ่ออุ้ยยอมไปแล้วแม่เราดีใจรีบไปบอกพ่อเราให้ขนครัวบ้านเราไปไว้กองไว้ที่บ้านข้างในก่อนหนึ่งรอบแล้วให้แวะไปบอกน้องชายด้วยให้มาขนของที่แม่อุ้ยยกให้ไปเลยพ่อเรารีบขนของใส่รถไปก่อนรอบนึงส่วนพ่ออุ้ยก็เก็บเสื้อผ้าแล้วก็ที่นอนของเขาสักพักน้องสาวเราก็อาบน้ำออกมาแม่เราเลยใช้น้องสาวไปเรียกแม่มันบอกว่าสายแล้วทำไมยังไม่ตื่นจะย้ายบ้านกันแล้วน้องสาวเราก็ไปเปิดห้องแม่เขาสักพักน้องสาวเราตะโกนเรียกแม่เราลั่นแม่เราก็วิ่งเข้าห้องน้องสาวเห็นน้องสาวนอนอยู่ในมุ้งน้าสาวเราเรียกแม่เราเสียงอ่อย พี่หนูไข้ขึ้นลุกไม่ขึ้นเลยพี่ แม่เรากระชากมุ้งสายขาดรีบเข้าไปดูน้องสภาพน้าเราชุดนอนเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อท่วมตัวน้องสาวเรากับแม่ก็ช่วยกันประคองแต่ก็ไม่ไหวพ่ออุ้ยเข้ามาช่วยอีกแรงพยุงน้าสาวเราไปนั่งหน้าบ้านแม่เราก็ทำอะไรไม่ถูกสั่งให้ลูกน้าไปยกเครื่องครัวในบ้านมาเตรียมไว้หน้าบ้านเลยบอกว่าพ่อเรากำลังไปตามน้าชายมาพอพ่อเรามาพร้อมน้าชายแม่เรารีบบอกให้น้าชายอุ้มน้องสาวขึ้นไปรอบนรถน้าชายเราเห็นสภาพน้องสาวก็ตกใจรีบวิ่งมาอุ้มน้องเก็บของครอบครัวเราเสร็จก็เลยอัดของครอบครัวน้าสาวเราไปด้วยของเต็มรถไปเร็วไปพร้อมกันหมดนี่เลยของที่เหลือให้น้าชายเรากับพ่อเรามาเก็บก่อนออกรถแม่เราก็เปิดกระจกตะโกนออกไปแล้วนะคะลาขาดจะไม่มาเหยียบที่นี่อีกเลยพ่อเราก็ขับรถออกมาพ่อมาถึงแม่เราก็ขอให้ครอบครัวน้าสาวเราพักกับน้าชายไปก่อนและฝากหลานเราไปนอนด้วยอีกคนบ้านน้าสาวก็เพิ่งลงเสาบ้านแม่เราก็กอบผนังได้สองข้างของทั้งหมดเอาไว้ใต้ถุนบ้านน้าชายส่วนพ่อกับแม่เรานอนกระต๊อบไม้ไผ่พ่ออุ้ยก็ให้นอนกับน้าในกระต๊อบกลางมุ้งนอนได้หลังจากที่พ่อเราพาแม่ออกมาแล้วพ่อเราก็ไปตามเพื่อนๆมาช่วยเก็บของขนของบ้านก็ปล่อยไว้อย่างนั้นประตูไม่ล็อกด้วยแม่เราก็บอกเชิญใครอยากเข้าไปก็เชิญเลยวันที่ย้ายออกมาช่วงบ่ายๆแม่เราก็เอาเสื่อมาปูใต้ต้นพุทราริมสระน้ำบ้านเราพากันกินข้าวกับพ่ออุ้ยหลานพ่อเราแม่เราก็เลยคุยกับพ่ออุ้ยพ่อเป็นอะไรถึงเปลี่ยนใจย้ายออกมาได้พ่ออุ้ยเราหยุดกินแล้วก็เริ่มเล่า แม่มึงจะเอาพ่อไปอยู่ด้วย คืนนั้นพ่ออุ้ยเราเข้านอนตอนดึกก็ลุกมาเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำอยู่ก็ได้ยินเสียงคนเคาะกระทะลักษณะเหมือนกำลังทำกับข้าวเลยคิดว่าน้องสาวเราหรือหลานต้มมาม่าทำอะไรกินคือพ่ออุ้ยไม่ได้ดูนาฬิกาว่ากี่โมงขณะที่อยู่ในห้องน้ำเขาก็ยังไม่เสร็จธุระพ่ออุ้ยก็เลยตะโกนชื่อลูกนะตะโกนสองครั้งไม่มีใครตอบแต่ได้ยินเสียงคนกำลังผัดอะไรอยู่เปิดประตูออกมาเห็นแม่อุ้ยยืนหันหลังอยู่ตรงเตาแก๊สอีกมือหนึ่งถือตะหลิวอีกมือหนึ่งถือจานแล้วก็วางตะหลิวเทกับข้าวในกระทะลงจานหันมาหาพ่ออุ้ยพ่อหันมาพ่ออุ้ยบอกว่าแทบหยุดหายใจแม่อุ้ยตาแดงกำหน้าเขียวคล้ำท่าทางโมโหใส่อารมณ์โยนจานกับข้าวลงพื้น เอาแดกซะบอกให้ออกไปไม่ยอมไปมึงจะไปอยู่กับกูไหม เท่านั้นแหละค่ะพ่ออุ้ยเราวิ่งเลยเข้ามุ้งคลุมโปงพ่ออุ้ยนอนสั่นทั้งคืนกลัวทันทีที่ไก่ขันแกก็ออกมานั่งหน้าบ้านอย่างที่แม่เราเห็น ส่วนน้าสาวเราพอมานอนบ้านน้าชายช่วงบ่ายๆก็ค่อยยิ่งชั่วขึ้นลุกขึ้นเองได้เดินมาหาแม่เรามานั่งใต้ต้นพุทรากับแม่จนเย็นชีวิตพวกแม่เรากับน้าสาวลำบากมากเลยระหว่างที่รอบ้านเสร็จเรียกว่านอนกลางดินกินกลางทรายกันเลยทีเดียวไฟก็ไม่มีน้ำก็ไปอาบบ้านน้าชายเข้าห้องน้ำก็ไปเข้าบ้านน้าชายแต่ย้ายออกมาแล้วแม่เราบอกไม่มีคืนไหนได้ยินเสียงอะไรแปลกๆนอนหลับสบายโล่งใจด้วยไม่เสียสุขภาพจิตไม่ต้องกลัวหวาดระแวงพอ 2-3 วันน้าสาวเราก็หายไข้ก็เลยพากันเข้าไปในเมืองไปเที่ยวกับหาซื้อของบ้านก็ยังปล่อยไว้อย่างนั้นจ้างคนมารื้อแล้วแต่เขายังไม่มากันทางเข้าเมืองผ่านบ้านคนเข้าทรงของหมู่บ้านแม่เรากับน้องสาวก็คุยกันขากลับแวะเนอพี่แม่เราก็โอเคขากลับแวะบ้านร่างทรงเขาทรงกันแล้วคนเยอะมากทันทีที่น้าสาวเราขึ้นไปคนทรงทักเลยรอดตายแล้วบุญยังมีน้าเราหน้าซีดแม่เราก็เข้าไปถามเกี่ยวกับบ้านเขาแนะนำว่ารื้อบ้านเสร็จให้ทำพิธีอัญเชิญวิญญาณแม่อุ้ยกับพวกน้าๆไปอยู่ที่ดินข้างในและให้แม่เราสร้างศาลพระภูมิตรงที่ดินนี้มีเจ้าที่เจ้าทางผีปู่ย่าตายายอยู่ให้เขามาปกป้องคุ้มครองลูกหลานแล้วเขาบอกว่าถ้าพวกแม่เราไม่ย้ายออกมาน้าสาวเราต้องตายแน่ๆย้ายออกมาข้างนอกหลายวันเหมือนกันถึงจะรื้อบ้านพวกแม่เราน้าสาวเราน้าชายให้น้าชายที่อยู่คนละจังหวัดจัดการเป็นธุระเรื่องรื้อบ้านและจะเอาที่ดินไปคืนเจ้าของเขาโดยจะขายคืนเอาเงินมาให้พ่ออุ้ยหรือให้ลูกคนไหนก็ได้ที่คิดว่าจะเอาพ่ออุ้ยไปอยู่บ้านด้วยน้าชายที่อยู่คนละจังหวัดก็ไปจ้างคนมารื้อบ้านมันเป็นบ้านปูนแต่พวกขอบหน้าต่างคือบ้านประตูบ้านประตูหน้าต่างอะไรที่เป็นไม้หรือพอจะเผาได้น้าชายเราสั่งเผาทิ้งหมดกระเบื้องหลังคาเอาไปถวายวัดหรือบ้านเสร็จเหลือแต่ที่ดินเปล่าๆก็ให้สัปเหร่อกับพระไปสวดเชิญวิญญาณน้าเรากับแม่อุ้ยมาไว้ที่บ้านน้าสาวเราเก็บกระดูกทั้ง4คนไว้ที่บ้านน้าสาวหรือเสร็จก็เตรียมหาโฉนดที่ดินผืนข้างนอกจะเอาไปคืนเขาน้าเราเล่าว่าตอนที่ไปบอกคือไปบอกเจ้าของที่เขาก่อนว่าจะคืนให้เจ้าของเขาก็ดูตอบรับน้าเราแบบกระหยิมยิ้มย่องยังไงก็ไม่รู้4คนพี่น้องก็รื้อข้าวของรื้อหากันอยู่2วันจนน้าชายเราแกก็ลางานเป็นอาทิตย์จะอยู่ต่อก็ไม่ได้ก็เลยขอตัวกลับฝากให้พี่ๆหาไปแม่เราน้าเราหายังไงก็ไม่เจอเจอแต่โฉนดที่ดินตาบอดใบเดียวแม่เราก็เลยเดินออกมาบ้านป้าตรงถนนฝั่งตรงข้ามบ้านเก่าแม่อุ้ยถามป้าว่าแม่อุ้ยเคยพูดอะไรเกี่ยวกับโฉนดไหมอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเพราะตอนซื้อที่ดินแม่เราก็ไม่ได้สนใจด้วยมันเป็น10กว่าปีแล้วรู้แต่ว่าซื้อแล้วก็ย้ายออกมาสร้างบ้านรู้ว่าน้าสมเป็นคนซื้อจ่ายเงินสดเงินสดประมาณ 80,000 แล้วก็เอาสร้อยทองให้อีก2บาทสรุปเลยละกันมันจะไปหาเจอได้ยังไงน้าสมซื้อที่ดินผืนนี้ปากเปล่าคุณพระอยู่มาเป็น10กว่าปีไม่มีโฉนดตั้งแต่ย้ายมาอยู่ข้างในมันสบายใจแต่ลำบากกายพ่อเราต้องขับรถผ่านที่ดินคนอื่นแรกๆเขาก็มีว่าพอนานๆเขาก็เริ่มว่าเริ่มปิดทางเราสงสารแม่สงสารหลานลำบากมากไฟฟ้าก็ไม่มีเลยตัดสินใจบอกแม่ให้ไปถามหาซื้อที่ออกมาอยู่ข้างนอกดีกว่าแม่เราก็ไปถามมีญาติๆกันจะแบ่งขายให้สองงานพ่อปลูกบ้านได้เพราะหลานเขาจะเข้ามหาลัยไม่มีเงินไปมอบตัวก็เลยจะขายที่เท่านั้นแหละอุ้ยมาเข้าฝันเลย3วันติดจนเราโมโหคือในฝันมายืนจ้องหน้าเราอยู่อย่างนั้นวันที่3เราก็ตะคอกออกไปอุ้ยไม่อยากให้แม่หนูย้ายออกมาก็ให้มันมีปาฏิหาริย์สิอุ้ยแม่หนูลำบากอุ้ยรู้ไหมอดทนสิหลานเอ้ยอุ้ยเราเป็นคนจนเวลาไม่มีกินเงินไม่พอใช้ไม่สบายอยากได้โน่นได้นี่ เขาก็ไม่เคยคิดที่จะขายที่ดินตาบอดนี้เลยมีคนมาถามซื้อเยอะมากก็ไม่ยอมขายยอมอดไม่สบายก็ไม่เอาเงินมารักษาตัวจะเก็บที่ไว้ให้ลูกหลังจากที่อุ้ยเสียไปแม่เรากับน้องๆก็แบ่งที่ดินกันอะไรๆก็เข้าที่เข้าทางมากขึ้นและแม่ก็คุยกับเราคงไม่ต้องซื้อที่ดินคนอื่นแล้วอยู่ตรงนี้แหละอุ้ยเขาอยากให้อยู่ปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นกับพวกบ้านแม่เราอาจจะบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้กลายเป็นว่าบ้านเราจะมีถนนหลวงตัดผ่านหน้าบ้านโอ้ยพี่น้องแม่เราดีใจน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวเหมือนคนมีปมบ้านไม่มีทางออกอีกไม่นานอึดใจเดียวก็จะมีถนนหน้าบ้านแล้วเรากลับบ้านไปก็ยกมือไหว้กระดูกอุ้ยทุกวันนี้เราซาบซึ้งสิ่งที่อุ้ยทำให้พวกเรามากให้พ่อแม่เรามีที่อยู่อาศัยเราสัญญากับกระดูกอุ้ยเราจะรักษาที่ดินบางส่วนของอุ้ยไว้จนถึงลูกหลานเหลนถ้าหนูตายหนูจะสั่งเสียไว้ไม่ให้ขายตระกูลเราจะอยู่ที่ที่ตรงนี้สืบต่อไปนานเท่านานส่วนพ่ออุ้ยเราเสียปลายปี2555แกจากไปอย่างสงบหลังจากที่ย้ายออกมาจากบ้านหลังนั้นแม่เราก็ไม่เคยไปเหยียบที่ตรงนั้นอีกเลยมีแต่เดินผ่านไปบ้านน้องสาวอุ้ยที่อยู่ตรงข้ามกันกับที่ดินผืนนั้นร้างมาตั้งแต่ปี51จนถึงปัจจุบันเรากลับไปผ่านไปมองๆเจ้าของที่เขาปรับที่แล้วก็ปลูกมะม่วงมองผิวเผินมันก็เป็นที่ดินทำเลดีผืนหนึ่งดีมากด้วยผืนใหญ่ติดถนนแต่แฝงไปด้วยความน่ากลัวคนในหมู่บ้านเราไม่มีใครมาขอซื้อเขาก็รู้กันอยู่เจ้าของเขาก็ขายไม่ได้เลยเอาทำสวนที่ดินผืนนี้เป็นเส้นทางผีผ่านจริงๆที่เขาผ่านไปสู่อีกเส้นทางหนึ่งหรืออีกภพหนึ่งลักษณะแม่น้ำตรงท้ายที่ลงตลิ่งไปมันมีลักษณะเหมือนเวิ้งน้ำไม่ใช่แค่ตรงที่ดินผืนที่แม่อุ้ยเราอยู่จุดนี้จุดเดียวน้าชายเราบอกว่าคนแก่ที่บ้านเล่าว่ามันมีอีก2จุดขับรถตรงไปอีกประมาณ200เมตรอยู่แนวเดียวกันติดแม่น้ำเหมือนกันเป็นจุดน้ำไหลและตรงนี้มันจะแรงกว่าตรงที่แม่อุ้ยอยู่ด้วยน้าชายเราบอกว่าข้างใต้ที่ดินมันจะเป็นโพรงเหมือนกับช่องน้ำกัดแซะริมตลิ่งเข้ามาเรื่อยๆและตรงข้างทางที่ดินนี้จะมีสะพานข้ามคลองมีคนมาชนคอสะพานตรงนี้ตายโหงเป็นสิบศพแล้วจบไปแล้วนะคะกับสร้างบ้านทับทางผีผ่านและถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของพวกเราเอาไว้ฟังหลอนๆก่อนนอนกันด้วยนะคะ ผมเห็นคนดูคลิปจบพวกเขารีบพิมพ์คำว่าเม้นแรกแต่พวกเขาลืมกดซับครับ